سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان کا بہت ہی پیارا کلام ہے. اس میں معراج کے حوالے سے بھی سیدی اعلی حضرت نے شعر تحریر فرمائے. تمام اسلامی بھائی اس کلام میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے. بلغ العلا بکماله کشف دجا بجماله بلغ العلا بکماله کشف دجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں میں نثار تیرے کلام پر اپنی سار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان جس کا بیان نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور با خدا خدا کا یہی ہے دل نہیں اور کوئی مفر مطر با خدا خدا کا یہی جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور سر عرش پر ہے تیری گزر پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر اب سر عرش پر ہے تیری گزر اب سر عرش پر ہے تیری گزر دل پر عرش پر ہے تیری نظر ملکوں تو ملک میں کوئی شے ملکوں تو ملک میں کوئی شے ملکوں تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور وہ ہلا مکہ کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکہ وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکہ وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکہ وہ خدا ہے جس کا مکہ نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلغل اولاد کمال بلغل اولاد کمال عرش دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے جیسی ہے روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کیوں کوئی حد ہے اور بلغل اولاد کمال بلغل اولاد پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں کیف کے پر جہاں چلے کوئی بتائے کیا کیوں کوئی حد ہے اور بلغل اولاد کمال بلغل اولاد کمال آیا سدرا کا مقام بولا آقا سے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم بلغل اولاد کمال بلغل اولاد کمال کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان جو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا کروں تیرے نام پہ نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑو جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ آسی صدیق پل کے غار میں جانوں پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروغ غرر کی ہے مولا علی نے بار تیرے بشر بشی ہے ثابت ہوا ثابت ہوا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے اصل الاصول پر دنگی اسے تاجور کی ہے نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑو جہاں نہیں سلو علیہ وآلہ اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نا نہیں سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سلو علیہ